श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 14 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। 15वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। भगवान ने जिस ज्ञान से अशुभ संसार बंधन से मुक्ति मिलती है, उस ज्ञान का उपदेश इस अध्याय के 4 श्लोक से 10 श्लोक तक किया। ज्ञानोपदेश का अर्थ होता है जिस विषय को ज्ञान होना है उस विषय के बोधक वाक्यों का उपदेश। तो परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का बोध अशुभ संसार की निवृत्ति का उपाय है, मुक्ति का उपाय है। तो ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का ही वर्णन मया ततमिदं सर्वं से लेकर के 10 श्लोक तक भगवान ने किया, और वो पारमार्थिक स्वरूप बताया गया असंग निर्विकार चेतन। असंग अबाधित निर्विकार चेतन ही परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है और वह सबकी प्रत्येगात्मा है। तो उसका स्वयं के वास्तविक स्वरूप के रूप में अनुभव, वह प्रकृति तथा प्राकृत भोग्य भोक्तात्मक जगत से जिसका वस्तुतः कोई संश्लेष नहीं है, ऐसा निर्विकार अबाधित चेतन मैं हूँ, ऐसा वर्तमान में देह का जैसा अनुभव होता है ऐसा उस ब्रह्म का अनुभव, संशय विपर्य रहित जिसे होता है वह अनुभव, वह संसार बंधन से मुक्त होता है, अशुभ संसार से उसे मुक्ति मिलती है। इसी अनुभव को नवम अध्याय में राज विद्या, राजगुह्य इत्यादि शब्दों से कहा है, प्रशस्त ज्ञान बताया। कहा यदि वह असंग पुरुष सबकी प्रत्येगात्मा है तो सब के सब उसको जान करके क्यों संसार बंधन से मुक्त नहीं होते? तो कहा कि मनुष्यों को किसी भी कार्य में प्रवृत्त करने में प्रयोजक है उसके संस्कार, उसका स्वभाव। वह स्वभाव 2 प्रकार का है, आसुरी स्वभाव, दैवी स्वभाव। आसुरी स्वभाव के ही अवान्तर 2 भेद करते हैं तो राक्षसी और असुरी स्वभाव, दोनों को एक, दोनों का एक समान स्वभाव है आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति का, कि दोनों भी बंधन के हेतु है, संसार में ही निकृष्ट से निकृष्टतर योनि के प्रापक है, इसलिए दोनों बंधकत्व रूप समानता को लेकर के एक मान लेते हैं। तो आसुरी स्वभाव ये एक प्रवर्तक होता है, वह जिससे उस पारमार्थिक स्वरूप का आवरण दृढ़ से दृढ़तर होता जाए, ऐसे कार्यों में प्रवर्तक बन जाता है असुरी संस्कार, और वही कार्य कराते हैं। उसके कारण जिनका स्वभाव आसुरी है वे वो परमात्मा को अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में जान करके अशुभ संसार से मुक्त नहीं होते, अपितु जायस्व म्रियस्व ये जो तृतीय मार्ग है इसी में पड़े रहते हैं। और जो दैवी संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले हैं वे दैवी संस्कार दैवी संपद विमोक्षाय के अनुसार जिससे अशुभ संसार से मुक्ति मिले ऐसे साधनों में प्रवर्तक बनता है। ऐसा साधन है। अब ये दैवी संस्कार फिर जितने अधिक से अधिक होंगे उतने ही बाह्य साधनों से ज्ञान के उपरति और अंतरंग साधनों में प्रवृत्ति होती जाएगी। जितने जितने अधिक से अधिक दृढ़तर दैवी संस्कार होंगे उतने उतने बहिरंग साधनों से उपरति अंतरंग साधनों में प्रवृत्ति अधिकतर प्रवृत्ति होती रहेगी। इसलिए दैवी संस्कारों से संस्कारित जो साधक है सामान्य रूप से पहले उन्हें 13वें श्लोक में माम भजंती इस शब्द से कहा, महात्मा शब्द से कह करके उन्हें दैवी संस्कारों से संस्कारित चित्त वालों का चिंतन विषय महतो महियान जो परमात्मा है वह होता है, इसलिए वे महात्मा है। आसुरी संस्कार से संस्कारित चित्त वाले पुरुषों का चिंतन विषय अल्प संसार होता है, इसलिए वे क्षुद्र चित्त है। तो दैवी संस्कार से संस्कारित चित्त वाले मनुष्य का चिंतन विषय परमात्मा होता है, वे परमात्मा का भजन करते हैं। फिर उनके वो संस्कार जैसे जैसे सुदृढ़ है तो श्रवणादि अंतरंग साधन में लग करके श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय प्राप्त करके जो सर्वोत्कृष्ट साधन है स्वस्वरूप अनुसंधान उसमें लगे रहते हैं। इसे भूतादिम अव्ययम माम ज्ञात्वा अनन्य मनस संत माम भजन्ति इससे कहा निधिध्यासन करते हैं। और बाकी किसी न किसी साधन में लगे रहते हैं दैवी संस्कार वाले निष्काम कर्म योग से लेकर के। ओ भजन का प्रकार सततम कीर्तयन्तो माम इत्यादि से सामान्य रूप से बताया। फिर 15वें श्लोक में भगवान दैवी संस्कारों से संस्कारित चित्त वाले जो साधक है उन साधकों के अवांतर दो भेद करके वो अधिकार भेद से उनकी परमात्म विषयक उपासना में प्रकार भेद बता रहे हैं। है तो परमात्मा की उपासना लेकिन अधिकारी भेद से अवांतर उपासना का प्रकार भिन्न भिन्न हो रहा है। तो उत्तम अधिकारी जो हैं उनका तो निधिध्यासन रूप ही प्रकार रहेगा, ज्ञान का जो निकटतम साधन है। इसे 15वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया, इसलिए 15वें श्लोक के अवतरण भाष्य में वो प्रकार की जिज्ञासा से प्रश्न हुआ कि ते केन केन प्रकारेण उपासते। ते यानी दैवी संस्कार से संस्कारित चित्त वाले साधक जिनके चिंतन का विषय परमात्मा है वे परमात्मा का चिंतन करते हैं तो सब के सब एक ही प्रकार से परमात्मा का चिंतन करते हैं या परमात्म चिंतन के प्रकार का अवांतर भेद भी है। ये जिज्ञासा है, उन इस जिज्ञासा को ते केन केन प्रकारेण उपासते इन शब्दों से रखा। कहते इति यानी इति जिज्ञासायाम सत्याम, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर उच्यते यानी यह जिज्ञासा जिससे शांत हो ऐसा उपासना प्रकार भेद बताया जा रहा है। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन, यहाँ तक उत्तम अधिकारी के उपासना का प्रकार बताया है उत्तरार्ध में जो प्रथम पद है वहां तक से के ग्रंथ से। इस वाक्य का अन्वय है कि ये अन्य ज्ञान यज्ञेन माम यजंत मांच उपासते, ऐसा। और एकत्वेन का भी उसी के साथ अन्वय है, लेकिन एक अवांतर प्रश्न करके फिर अन्वय होगा। तो अन्य ये सर्वनाम है बुद्धिस्थ अर्थ का परामर्शक होता है। तो अन्य शब्द का प्रयोग करते समय भगवान की बुद्धि में उत्तम अधिकारी है, इसलिए अन्य शब्द का अर्थ निकलेगा दैवी संस्कार से संस्कारित चित्त वालों में जो उत्तम कोटि के अधिकारी है, ज्ञान की सबसे उत्कृष्ट साधना के जो अधिकारी है उन्हें अन्य शब्द से लीजिए। वे क्या करते हैं? तो ज्ञान यज्ञेन माम यजंत, ये भी अन्य का विशेषण है। यजंत प्रथमांत है ना, अन्य भी प्रथमांत है। वे मेरी पूजा करते हैं, यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु धातु है, तीन अर्थ में देव पूजा संगतिकरण और दान, यहाँ पर जो तीन अर्थों में से पहला अर्थ है देव पूजा, ये ले लेना। और देव शब्द से एको देवस सर्वभूतेषु गूढ़, यह मंत्र जो जिसे समस्त प्राणियों की प्रत्येक आत्मा बता रहा है, सभी प्राणियों में गूढ़ यानी आच्छादित माया से जो चैतन्य है प्रत्येक आत्मा, वह उस मंत्र यहाँ पर देव पूजा में देव शब्द से ग्राह्य है। तो यजंत का अर्थ निकलेगा पूजयंत, और माम शब्द से यजंत का कर्म है माम, माम यजंत यानी मेरी पूजा करते हुए। तो माम शब्द से वही परमात्मा का स्वरूप लेना है जो सात श्लोकों में वर्णित है। माम भी सर्वनाम है, अश्व शब्द है, और भगवान यहाँ पर अश्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि से बताए गए असंग निर्विकार चेतन के लिए माम। तो माम यजंत यानि जो मेरा पारमार्थिक स्वरूप है उसकी पूजा करते हुए यजंत। तो उस स्वरूप की पूजा में साधन क्या है, सामग्री क्या है? तो कहते हैं ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ में यज्ञ शब्द की उत्पत्ति करण अर्थ में है। इज्यते यानि पूज्यते अनेन इति यज्ञ, ऐसी यज्ञ शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो यज्ञ शब्द का अर्थ निकलता है पूजा का साधन। पूजा की सामग्री। वो पूजा की सामग्री क्या है? तो कहते ज्ञानम, तो ज्ञानम एव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। यज्ञ शब्द का अर्थ है पूजा सामग्री, पूजा का साधन, और वो पूजा का साधन परमात्मा के निर्विकार चेतन स्वरूप की पूजा की सामग्री ज्ञान ही है। तो ज्ञान रूपी पूजा के साधन से माम यजंत, यानी मेरी पूजा करते हुए, ज्ञान यज्ञेन माम यजंत का अर्थ निकलेगा। अन्य यानी उत्तम अधिकारिण मांच उपासते, तो च एव एव अर्थ में है, अवधारणा अर्थ में है। तो मांच में माम का अर्थ, ये च का अर्थ एव निकलेगा, तो माम एव, और माम शब्द का अर्थ वही है मेरा जो परमार्थ स्वरूप है, उसी का सेवन करता है। उपासते सेवनते, और सेवन है ग्रहण, तो मेरा ही मैं के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके चित्त में जो अहम वृत्ति होती है, वह अहम वृत्ति अपना आलंबन उनकी उपाधि भूत तीनों शरीर कहो या पंचकोश कहो, उनमें से किसी को नहीं बनाती, अपितु जो मेरा अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है उसी को अपनी अहम वृत्ति से ग्रहण करते हैं। तो ये है निर्विकार ज्ञान रूप परमात्मा की अहंग्रह उपासना, निधिध्यासन। और इसी प्रकार का निधिध्यासन रूप जो ज्ञान रूपी साधन है पूजा का, वो पूजा करता है आत्म रूप से मेरा ग्रहण। अन्य तो माम ज्ञान यज्ञेन माम यजंत, अन्य माम एव उपासते। और अपि शब्द बताता है कि जो अन्य उपासना है, अज्ञानी की उपासना, यज्ञानी की उपासना है। बृहदारण्यक में दो सूत्र आते हैं, एक विद्या सूत्र, दूसरा अविद्या सूत्र। विद्या सूत्र है आत्मा इत्येव उपासित, तो उस परमात्मा का आत्मा यानी मैं इसी रूप से ग्रहण, इत्येव यानी केवल मैं के रूप में ग्रहण, ये है विद्या सूत्र। तो परमात्मा का मैं के रूप में चिंतन ग्रहण, ये विद्या सूत्र बृहदारण्यक का जो बताता है, उसी विद्या सूत्र का सूत्र मूलक उपासना उत्तम अधिकारी करते हैं। इसे ज्ञान यज्ञेन चापेन्ने यजंतो माम उपासते से भगवान ने कहा है। और एक अविद्या सूत्र है वहाँ, यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति नस वेद यथा पशु एवं सदेवानां। ये अविद्या सूत्र है। इसमें बताया गया कि भगवान की उपासना करता है जो, भगवान को मानता है, लेकिन कैसा कि यो अन्याम देवताम उपासत है, अपने को अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है। अन्यो असो यानी मेरा उपास्य देव अलग है, अन्यो अहम अस्मि मैं उपास्य देव से भिन्न हूँ, ऐसा जो समझ करके अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है, श्रुति कहती है नस वेद, वह परमार्थ स्थिति को नहीं जानता, वास्तविकता को नहीं जानता, वास्तविक स्थिति का उसे अज्ञान है। कैसे? तो कहते हैं जैसे पशु जो किसी पशुपालक के द्वारा पालित पशु है, वह भी अपने मालिक का चिंतन करते हैं, वह आएगा हमें चारा पानी देगा और उसकी जैसा वो हमसे कार्य कराना चाहेगा ऐसा कार्य कराना रूपी हमें सेवा करनी है। वो हमारा स्वामी है, हमारे जीवन को चलाने के लिए चारा पानी आदि हमें देता है, ये निश्चय पशु का होता है। ऐसे श्रुति भगवती कहती है कि अन्य देवता के उपासक का भी ये निश्चय है कि हमें संसार के इस लोक के भी ये भोग चाहिए, पारलोक के परलोक के भी पारलौकिक ये भोग चाहिए, इन इन भोगों के स्वामी ये हैं, इनकी हम आराधना करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो परस्परम भावयंत के अनुसार फिर हमें हमारे अपेक्षित अर्थ को देते हैं। ऐसा समझ करके, यानी समझ दोनों की एक जैसी है, पशु की जैसी समझ है, ऐसी ही ये भेद उपासक की भी समझ है। इस समझ के अनुसार वो फिर फल भी पाते हैं। वो अविद्या सूत्र है, भेद उपासना। वो जो भेद उपासना है अविद्या मूलक, अपि शब्द बता रहा है उसे छोड़ करके, भेद उपासना और अभेद उपासना इन दोनों का सह समुच्चय नहीं हो सकता। भेद उपासना का कर्म के साथ तो सह समुच्चय हो सकता है, उधर हो सकता, लेकिन ये ज्ञान का जो अंतरंग साधन है, इस ज्ञान के अंतरंग साधन के साथ सह समुच्चय संभव नहीं है। इसलिए कभी पूर्व जन्म में भले ही भेद उपासना की हो निष्काम भी, लेकिन वर्तमान में जो श्रवण मनन से यह परोक्ष निश्चय कर चुका है सर्वम खलविदम ब्रह्म करके, और उसका मैं के रूप में अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील है, तो उसके द्वारा साथ साथ सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ये चिंतन भी, और उस ब्रह्म का मैं दास हूँ इस प्रकार का चिंतन भी नहीं हो सकता विरोध होने से। इसलिए भगवान ने अपि शब्द का प्रयोग करके ये कहा कि अन्याम उपासनाम परित्यज्य, ये अपि शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान बताएंगे कि अन्य उपासना का उपासना को भेद उपासना को छोड़ करके केवल ज्ञान यज्ञ रूपी ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करता हुआ, अहंग्रह चिंतन करता हुआ माम एव उपासते, उस चिंतन के माध्यम से मेरी ही उपासना कर रहा है, वह ज्ञान कैसा? तो कहते एकत्वेन। तो एकत्वेन का अर्थ है कि ये सब कुछ ब्रह्म का ही विवर्त स्वरूप होने से, ब्रह्म में ही प्रकृति तथा प्राकृत जगत अध्यस्त होने से, ब्रह्म ही अध्यस्त समस्त जगत के मूल कारण सहित जगत का पारमार्थिक स्वरूप है और वह ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा एक ब्रह्म ही जिसका विषय है उसे कहा जाता है एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन, सर्वं खलिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति इत्याकारक जो ज्ञान है उसे एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन, एकत्वेन को ज्ञान यज्ञेन का विशेषण बना दीजिए। वो पूजा का साधन भूत जो ज्ञान है वह ज्ञान है एकत्वेन, एक प्रकार का ज्ञान है क्योंकि उसका विषय एक है, एक रस ब्रह्म है। तो एक रस ब्रह्म विषयक ज्ञान होने से उस एक रस ब्रह्म विषयक ज्ञान रूपी यज्ञ से मेरी पूजा करते हुए मेरा ही ग्रहण कर रहा है उत्तम अधिकारी, ये एक उपासना का प्रकार हुआ। इसकी योग्यता जिसमें नहीं है, वो फिर मध्यम अधिकारी वो क्या करेगा, तो सोपाधिक की का ग्रहण करेगा। लेकिन सोपाधिक में भी ये कहा जा रहा है कि अन्य को इधर भी लीजिए, अन्य पृथक्त्वेन मांच उपासते, ऐसा अन्वय करिए। अन्य यानी मध्यम अधिकारी वो क्या करता है कि पृथक्त्वेन, तो पृथक का अर्थ है विविध प्रकार, अनेक प्रकार से भेद से निरूपण। लेकिन उसका ये निश्चय नहीं होता, ये निश्चय होता है कि आदित्य रूप से, चंद्र रूप से, मन रूप से, धेनु रूप से, जो जो उपासनाएं बताई हुई है वहां, आदित्यो ब्रह्म इत्युपासित, मनो ब्रह्म इत्युपासित, नाम ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि में जो उपासना के लिए आलंबन बताए हुए हैं, उन उन आलंबनों के रूप में एक परमात्मा ही विद्यमान है, अवस्थित है। उसी के आदित्यादि रूप है, वही उन उन रूपों में अवस्थित है, ऐसा मान करके आदित्य रूप से, चंद्र रूप से, मन रूप से, धेनु रूप से ब्रह्म की उपासना करता है। तो कहा जा रहा है कि पृथक्त्वेन माम यजंत, माम एव उपासते, ऐसा अनुभव करिए, या पृथक्त्वेन माम एव उपासते। आदित्य कोई जैसा जिसका संस्कार है, यानी भगवत उपासना के लिए जो श्रुति ने बताए हुए अलग अलग आलंबन है, जरूरी नहीं है कि सभी साधकों को एक ही आलंबन श्रद्धास्पद बने। आलंबन अलग अलग है, उन अलग अलग आलंबनों में उसकी भावना अलग अलग होती है, अलग अलग साधकों की अपने अपने संस्कार के अनुसार, और वे संस्कार के अनुसार जो आलंबन श्रद्धास्पद जिसका है, उसी आलंबन में ब्रह्म की उपासना। लेकिन बाकी आलंबनों को भले ही मेरी श्रद्धा का आस्पद वो आलंबन नहीं बन रहा है, लेकिन उस रूप में भी वही भगवान अवस्थित है, उसका अनादर नहीं, ऐसा भाव रख करके उसी में परमात्मा का चिंतन, जो श्रद्धास्पद आलंबन बना हुआ है उसका, ये है पृथक्त्वेन उपासन मध्यम अधिकारी का। भेद ये वही भगवान का उत्कृष्ट निकृष्ट स्वरूप से वही अवस्थित है। एक व्यक्ति है बाल अवस्था, किसी को बाल कृष्ण ही अच्छा लगता है, किसी को युवा कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा आयु अधिक हुई गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट कृष्ण अच्छा लग रहा है, रुक्मिणी के साथ, राधा जी के साथ, ऐसे तो व्यक्ति वही है। ऐसे एक ही परमेश्वर रूपी व्यक्ति उसका निश्चय रहेगा, इन इन रूपों में है, इसलिए वो उस प्रकार का भेद नहीं रहेगा, अज्ञान उपासना नहीं है, वो जो अविद्या सूत्र वाली, हाँ अविद्या सूत्र वाली नहीं है। लेकिन जैसे ये वैश्वानर उपासना है, वैश्वानर उपासना ये भी अहंग्र उपासना ही है, हाँ वो आदित्य उपाधिक ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे ऐसे उन उन उपाधियों में ये है। तो मध्यम अधिकारी ज्ञान के साधक की ही उपासना, इसलिए विश्व तो मुखम आगे दे रहे हैं उसका। तो पृथक यानी स्वगत उपाधि का जो स्वगत भेद है, हाँ उपाधि विराट की उपाधि ले लीजिए, है ना, और उसमें आदित्य चंद्र उनके नेत्र हैं, द्युलोक मूर्धा हैं, वो एक पुरुष है, लेकिन पृथक्त्वेन शब्द का जो प्रयोग है वो उन उपाधिगत जो स्वगत भेद है उसको लेकर के हैं, लेकिन उन अवयवों से युक्त एक अवयवी है और वह अवयवी मैं हूं। एक प्रकार से ये सूत्र है पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम माम उपासते, ये सूत्र है, इसी का विवरण 11वें अध्याय में जो विश्वरूप वर्णन है, 11वें अध्याय का विश्वरूप वर्णन इस यहां पर बताए जाने वाले मध्यम अधिकारी के उपास्य के स्वरूप का विवरण है और उसका मैं अहंग्रह चिंतन, और उस 11वें अध्याय में जो उपास्य का स्वरूप बताया है विश्वरूप, उसका मूल श्रुति में कहाँ है, तो वो है छांदोग्य की जो वैश्वानर उपासना, छांदोग्य की वैश्वानर उपासना, और उसे तो जैसे ये लोग करते थे प्राचीन शालादि, उस वैश्वानर पुरुष के एक एक अंग की करते थे, और वो और बाद में फिर जो है वो अश्वपति के पास गए और उनसे जो ज्ञान हुआ वो समष्टि पुरुष की उपासना वो ये है, और उसकी मैं करके उपासना ये भी एक मध्यम अधिकारी की उपासना है, माम उपासते वो भी मेरी उपासना कर रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञेन चापेन यजन्तो माम उपासते और एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, इसमें पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम माम उपासते ऐसा अन्वय करना, तो अलग अलग उपाधि यानी उपाधिगत स्वगत भेद है, अनेक अवयव वाली एक उपाधि विराट पुरुष और वो विराट पुरुष मैं हूं, ऐसी उपासना परमात्मा की, कोई विराट की करेगा कोई हिरण्यगर्भ की, उनमें अवांतर भेद हो जाएंगे, कोई शांडिल्य उपासना कारण ब्रह्म की उपासना, उसमें भी अवांतर तीन है ना, कारण ब्रह्म और हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म कार्य उपाधि और स्थूल कार्य उपाधि विराट, ये सब उपासनाएं यानी तत्पद वाच्यार्थ का चिंतन, तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद वाच्यार्थ का चिंतन करते हैं, और ये है लक्ष्यार्थ का चिंतन, वाक्यार्थ चिंतन है आपका, क्या नाम है एकत्वेन जो पहले बताया ज्ञान यज्ञेन, वो वाक्यार्थ चिंतन है, ये तत्पदार्थ चिंतन करते हैं योग्यता वैसी होने से। इसका भाष्य देखिए, ज्ञान यज्ञेन, इसमें समास बता रहे हैं कि ज्ञानम एव यज्ञः ज्ञान यज्ञ, ऐसा कर्मधारय समास समझ लीजिए, बीच में ज्ञान सविषय ही हुआ करता है ना, ज्ञान इच्छा राग द्वेष कृति ये पांच पदार्थ निर्विषय नहीं होते, उनका कोई कोई विषय होता है, तो ज्ञान ज्ञानम एव यज्ञ ज्ञान यज्ञ में जो पूर्व पद है ज्ञान, ये किस विषय ज्ञान, तो उसका विषय बताया कि भगवत विषय ज्ञान, तो ज्ञानम एव इस यानी भगवत विषयम ज्ञानम एव यज्ञ इति ज्ञान यज्ञ, और इसमें भगवत शब्द से मया ततमिदम सर्वं से बताया गया स्वरूप समझना, और तेन ज्ञान यज्ञेन ये परमात्म विषय को ज्ञान रूपी पूजा के साधन से, ये अर्थ निकलेगा, यज्ञ शब्द करण अर्थ में निष्पन्न हुआ, इसलिए यज्ञ का अर्थ पूजा का साधन। यजंत शब्द का अर्थ करते हैं पूजयंत, माम यानी ईश्वरम। अस्मत् शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए, ईश्वर शब्द से ईश्वर लक्ष्यार्थ लेना, यानी वाक्यार्थ चिंतन है यहाँ पर, तत्त्वमसि वाक्य के अर्थ का चिंतन। इसलिए तत्पद लक्ष्यार्थ का मय के रूप में चिंतन, ये ज्ञान है भगवद विषय का। और च शब्द अवधारण अर्थ में होने से ईश्वरम एव ऐसा अर्थ निकलेगा, नहीं तो माम ईश्वरंच। तो च शब्द को समुच्चय अर्थ में लेंगे यदि, तो मेरा और ईश्वर का, तो मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग हूँ, अलग हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। इसलिए माम का ही अर्थ है ईश्वरम और च का अर्थ है एव, ईश्वरम एव। और अपि शब्द का अर्थ कर रहे हैं अन्य का, तो अर्थ अन्य ही है, और अपि का अर्थ है अन्याम उपासनाम परित्यज्य। अन्य तो उपासते के कर्ता को बताने वाला सर्वनाम है ना, वो है उत्तम अधिकारी का परामर्शक। और अपि शब्द का अर्थ कर दिया अन्याम उपासनाम परित्यज्य, अन्य उपासना है भेद उपासना, उसे छोड़ करके, क्योंकि भेद उपासना का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता आपस में विरोध होने से। तच्च ज्ञानम एकत्वेन, वह ज्ञान जो जिस ज्ञान से परमात्मा की पूजा की जा रही है वह ज्ञान एक रूप है, यानी एक रस परमात्म विषयक होने से। तो एकत्वेन यानी एकम एव, और उसी एकत्व का स्पष्टीकरण है कि एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन ज्ञानेन, एक ब्रह्म को छोड़ करके परमार्थ सत्ता वाली दूसरी कोई वस्तु है नहीं, एक परमात्मा ही है, इत्याकारक जो ज्ञान अविद्या और अविद्यक जगत का परमार्थ तो अस्तित्व स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, प्रकृति तथा प्राकृत जगत है नहीं, एक परमात्मा ही है, ये उत्तम अधिकारी का, वेदांत के उत्तम अधिकारी का निश्चय है। और इसी निश्चय के अनुसार चिंतन है। तो तीन वाद है ना ब्रह्म वेदांत में अधिकारी भेद से, अजातवाद, विवर्तवाद और परिणामवाद। तो उत्तम अधिकारी के लिए अजातवाद, तो इसलिए कहते हैं कि एकम एव परम ब्रह्म, एक जन्मादि विकारों से रहित निर्विकार ब्रह्म ही है और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, और वह अजन्मा होने के कारण, निर्विकार होने के कारण अजातवाद है। और उसी का चिंतन, उसी में निष्ठा बनाने के लिए प्रयत्नशील, तो वो है उत्तम अधिकारी। तो ये एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजन्त माम उपासते। और पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं अब। उत्तम अधिकारी के लिए जो साधन था उसका उसकी चर्चा हो गई। केचिच्च पृथक्त्वेन एने आदित्य चंद्रादि भेदेन स एव भगवान विष्णु आदित्यादि रूपेण अवस्थित, जो मध्यम अधिकारी हैं वह देख रहा है कि आदित्य चंद्रादि जो जगत है इस जगत के रूप में वही परमात्मा विवर्तित है, मध्यम अधिकारी का ये चिंतन होता है कि जगत के रूप में परमात्मा ही अवस्थित है, विवर्तित हुआ हुआ है, हाँ। तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर यह है कि इसे स्वीकार कर रहा है जगत को और अधिष्ठान में पहुंच रहा है इसको माध्यम बना करके, और वो अधिष्ठान ही अधिष्ठान में स्थिति को अपने ये कर रहा है स्थापित कर। जैसे एक यानी मन के भेद से ही वो प्रकार भेद बन जाता है मन के, एक की मन की स्थिति ऐसी हुई हुई है कि श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से मन शब्दादि विषयों तक पहुंचने पर भी शब्दादि विषय में ही न अटक करके उनके अधिष्ठान में पहुंचता, तो वो पहला वाला है, उसको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता शब्दादि से हटा करके अधिष्ठान में अपने मन को ले जाने के लिए अनायास पहुंचता है। तो वो होगा कि एकम परम पर क्या लिखा है वो एकम एव परम ब्रह्म, उसकी दृष्टि में चाहे श्रोत्र के माध्यम से मन शब्द में जा लेकिन वहां वो भी ब्रह्म ही है, शब्द में अटक नहीं रहा, और यहाँ पर जो है वो शब्द आदि विषयों तक मन पहुंच रहा है और वहां से निकालने में उसे और अधिष्ठान में पहुंचाने में प्रयास करना पड़ रहा, अभी वो संस्कार नहीं है, मध्यम अधिकारी है, लेकिन परोक्ष रूप से सुन रखा है कि सारा का सारा जगत ब्रह्म का ही विवर्त है, लेकिन वहां पर अभी वो पहुंच नहीं रहा है, तो उसके लिए ये है कि वो ब्रह्म ही इस रूप में विवर्तित हुआ है ऐसा मन को समझा करके वहां पहुंचा रहा है। थोड़ा अवान्तर भेद है ना, वो भेद उस दृष्टि से ये भी भगवान की उपासना, उसी ब्रह्म की उपासना हो रही है, लेकिन उसे उपाधि ज्यादा गृहित हो रही है शुरू शुरू में, और उस उपाधि का बाध करने में और अधिष्ठान में पहुंचाने में प्रयास कर रहा है। अभी संस्कार अधिष्ठान का दृढ़ न होने से तो आदित्य चंद्रादि भेदेन स एव भगवान विष्णु आदित्यादि रूपेन अवस्थित, वो इन रूपों में अवस्थित है, ये मध्यम अधिकारी परमात्मा का है विवर्त समझेगा और अधम अधिकारी परिणाम समझेगा, उसके लिए वो परिणाम है इसका, तो उनके भी अवान्तर दो भेद वो मध्यम और उत्तम के होंगे, ये दोनों इन दोनों को भाषेगी उपाधि, एक को प्रातिभाषिक सत्ता वाली, एक को व्यावहारिक सत्ता वाली, यानी उसकी वो सत्ता भेद उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा, उसे सत्य करके भाषित होगा और वो विवर्त है प्रातिभाषी का, इसके लिए अभ्यास कर रहा है, और एक का निश्चय है कि वो परमार्थ वस्तु ही है, उसकी दूसरी है ही नहीं, ऐसे ये तीन अलग अलग संस्कार वाले, संस्कार से संस्कारित चित्त वाले होने के कारण वेदांत के अधिकारी के तीन भेद और तीनों की दृष्टि से उपासना है। तो स एव भगवान विष्णु आदित्यादि रूपेण अवस्थित इति उपासते। केचित बहुधा अवस्थित स एव भगवान सर्वतो मुखो विश्वतो मुखो विश्वरूप इति, और कुछ अधिकारी यानी पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम माम उपासते का ही अर्थ एक प्रकार से केचित पृथक्त्वेन आदित्य चंद्रादि इस वाक्य से किया, और इसी वाक्य का प्रकारांतर से एक अर्थ कर रहे हैं कि केचित बहुधा अवस्थित स एव भगवान सर्वतो मुखो यानी विश्वतो मुख विश्वरूप। कुछ ये मानते हैं कि अनेक ये विचित्र जगत हैं, और इन विचित्र जगत के रूप में एक परमात्मा ही अवस्थित है, और वह विश्वतोमुख यानी विश्वरूप है, वैश्वानर है, सर्वतोमुखम। और वो जो सर्वतोमुख वाला का मतलब ये स्थूल समस्त ब्रह्मांड को ही एक परमात्मा का ही रूप मान करके स्थूल उपाधि को उसी का चिंतन, ये एक है प्रकार। और जगत अनेक रूप में होने से एक परमात्मा ही इन अनेक रूपों में अवस्थित हुआ है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे में जो कहा जाता है वो वाला चिंतन करते हैं। तो तम विश्वरूपम यानी सर्वतोमुखम बहुधा यानी बहु प्रकारेण उपासते, वह सर्वतोमुख जो स्वरूप है अनेक प्रकार का दिखने वाला, वह भी भगवान का ही रूप है। माम इधर भी ले आना, विश्वतोमुखम माम उपासते, इसी को भगवान 11वें अध्याय में अपना ही रूप बताएंगे ना। अब एक प्रश्न हुआ जिसका उत्तर देने के लिए 16वां श्लोक आ रहा है। अवतरण भाष्य में प्रश्न बताते हैं कि यदि बहुभि प्रकारे उपासते कथम त्वाम एव उपासते, ये जो दूसरे हैं पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम माम उपासते करके कहा गया, आपकी यानी उपासना कहते हैं अनेक प्रकार से उपासनाएं हो रही हैं बहुधा उपासते करके, बहुधा शब्द उपासना प्रकार के लिए बहु प्रकार है ना। यदि उपास्य एक है तो उपासना का प्रकार भी एक होना चाहिए, और अनेक प्रकार की उपासना हो रही है कहते हैं तो अनेकों प्रकार की अलग अलग उपासनाएं प्रकार भेद से करने वाले सब के सब फिर आपकी ही कैसे उपासना कर रहे हैं। उपास्य उन अनेक प्रकार की उपासनाओं में एक आप ही कैसे बनेंगे, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं अत आह, यानी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि उपासना प्रकार भिन्न भिन्न होने पर भी वे सब उपासनाएं मेरी ही हैं, क्योंकि मैं सर्वरूप हूँ, सर्वात्मक मैं होने के कारण मेरी ही उन उन रूपों में उपासना हो रही है, उन उन रूपों में मैं ही होने से। इसे भगवान अपने सर्वरूपता को बता रहे हैं। तो 16वें श्लोक का उच्चारण किया जा, अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् महामग्निरहं हुतम्। तो क्रतु शब्द का अर्थ यज्ञ भी होता है, क्रतु शब्द का अर्थ संकल्प भी होता है, चिंतन भी होता है, ध्यान। स क्रतुम कुर्वीत, इस श्रुति में क्रतु शब्द का अर्थ है ध्यान, उपासना। और क्रतो सुप्ते जाग्रत तमसी फलयोगे क्रतुमतां इत्यादि में क्रतु शब्द का अर्थ यज्ञ है, कर्म है। क्रतु भ्रंशस्त्वत्त क्रतु फल विधान व्यसनिन इत्यादि जो है, तो क्रतु शब्द यज्ञ अर्थ में है। तो यहां क्रतु शब्द का ध्यान भी अर्थ लिया जा सकता है और क्रतु शब्द का यज्ञ भी अर्थ लिया जा सकता है। तो जो भगवान स्वरूप क्रिया कारक फल भेद से अवस्थित जो संसार है, वह परमात्मा का ही अवस्था भेद है, रूपांतर है, ये बताना है। तो ध्यान मानसिक क्रिया है और क्रतु बाह्य कर्मात्मक क्रियात्मक कर्म है, और ये मानसिक क्रियारूप जो ध्यान है, भगवान कह रहे हैं वह भी मैं हूं, अहम क्रतु अहम एव, ऐसे लगना। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय के अनुसार कहीं एवकार न भी हो तब भी वहां एवकार का अध्यार करके प्रयोग किया जाता है, अहम के साथ उसको लगा दीजिए। तो यह क्रतु स अहम एव, जो ध्यान है साधक का, वह ध्यान भी, ध्यान रूपी क्रिया भी मैं ही हूं। और क्रतु शब्द का अर्थ यदि यज्ञ है तो, और आगे भी एक यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, अहम क्रतु अहम यज्ञ, तो अवांतर भेद दोनों में होगा। क्रतु शब्द वैदिक यज्ञ के लिए और स्मार्त यज्ञ के लिए यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ। यज्ञ होता है देवता के उद्देश्य से अग्नि में निश्चित जो हवि है, हवि रूप द्रव्य, उसका त्याग, क्रतु और यज्ञ है। और वैदिक मंत्रों से यदि देवता के उद्देश्य से आह्वनीय अग्नि में आज्यादि द्रव्यों का त्याग हो रहा है तो क्रतु कहा जाएगा। स्मार्त मंत्रों से, स्मृति प्रतिपादित मंत्रों से यदि आह्वनीय अग्नि में आज्यादि द्रव्यों का देवता के उद्देश्य से त्याग किया जा रहा है तो वह होगा स्मार्त यज्ञ, उसे स्मार्त यज्ञ कहा जाएगा। तो क्रतु शब्द से यदि यज्ञ लेना है तो वैदिक यज्ञ लेना, स्रोत यज्ञ, और अहम यज्ञ इसमें स्मार्त यज्ञ भी मैं ही हूं, स्रोत यज्ञ भी मैं हूं, स्मार्त यज्ञ भी मैं हूं। इससे बताया गया एक प्रकार से क्रिया कारक फल भेद यही तो जगत का स्वरूप है, उसमें से क्रिया रूप जो जगत है वो क्रिया रूप जगत मेरा ही स्वरूप है, वो भी मैं ही हूं, क्रियात्मक मैं हूं। और स्वधा अहम यज्ञ, तो स्वधा कहते हैं अन्न को, पितरों के लिए जो अन्न दिया जाता है स्वधा कहलाता है। और जो स्वधा शब्दित अन्न है वह भी मैं ही हूं, और अहम औषधम, तो औषध शब्द से बाकी प्राणियों के द्वारा पितरों के अन्न से अतिरिक्त जो अन्न है, गेहूं चावल दाल आदि जो हम लोग लेते हैं उसे औषधि कहते हैं। वनस्पति और औषधि ऐसे दो होता है ना, तो औषधि होती है, एक बार फल दे करके समाप्त होता है, धान गेहूं आदि, और उसके फल को औषध कहा जाता है। वो फल हुआ, वे गेहूं चावल दाल जो हम लोग खाते हैं वो औषध अन्न है, वो भी मैं ही हूं, अन्नम ब्रह्म। भगवान अपनी स्वरूपता बता रहे हैं। और मंत्रो अहम्, तो मंत्र है जिससे देवताओं को तथा पितरों को हवि दी जाती है, स्वधा पितरों के लिए जिन मंत्र जिनको बोल करके दी जाती है, और देवताओं के उद्देश्य से आज्यादि द्रव्यों का त्याग जिन मंत्र जिनको बोल करके वैदिक मंत्रों को या स्मार्थ मंत्रों को किया जाता है, वे मंत्र, और वो मंत्र भी मेरा ही स्वरूप है। क्रिया के साधन वो भी मैं ही हूँ, क्रिया मैं हूँ, क्रियांग भी मैं ही हूँ। और अहम एव अज्यम, तो देवताओं के उद्देश्य से दी जाने वाली जो हवि है, आज्य उन सभी हवियों का उपलक्षण है। आज्य कहते हैं घृत को, और सभी देवताओं के लिए घी की आहुति नहीं दी जाती, सबकी अपनी अपनी अलग अलग आहुतियां हैं, शास्त्र ने बताई हुई। आज्य उन सब हवि का उपलक्षण है। तो आज्यम यानी आज्य शब्द से उपलक्षित जो हवि है, वह हवि भी मैं ही हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम में जो बताया गया था एक प्रकार से, वही यहाँ पर भी बता रहे हैं, अपनी सर्वरूपता का वर्णन कर रहे हैं। तो यत आज्यम यानी आज्येन उपलक्षितम हवि तदपि अहम एव, वो भी मैं ही हूँ। और अग्नि यानी ये आज्यादि हवि जिस आवनीय अग्नि में डाला जाता है, वह आवनीय अग्नि भी मैं ही हूँ, आहुति का अधिकरण। और अहम हुतम, ये सब मिलकर के कर्म होता है, जिसको क्रतु या यज्ञ कहा जाता है, उसी को यहाँ पर हुतम शब्द से कहा जा रहा है। हुतम यानी कर्म, जो हवन रूप कर्म हो रहा है, वह कर्म भी मैं ही हूँ, कर्म भी मैं हूँ, कर्म का अंग भी मैं हूँ, साधन। इसके भाष्य की चर्चा हम लोग करेंगे 30 अप्रैल को।